بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم وما هم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، وهدى من نفع بعلوم الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض أو سفير كذلك أرض فينظروا وكتزاما كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بيتي ولكوا مشوا ووالي ولكوا قبل ياهو مشوا ولكوا مبايا بس ناوي انتو هيبهي كوكي مبايا تكوكي مبايا فاتر كتكو فكيري وفلم يسيروا في الأرض أو كبتة سفيري من مقريشي كذلك أرض ولا سفيري وطبيع شارع ويأونا تنميني يلو مبتة ميزاك ونالي تكفيرة تو أفلم يسيروا في الأرض فاني هاو كبتة سفيري مقريشي كذلك أرض فينفروا كتزاما كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بيكيو لكوامشو وزيلا أمتي لكوا قبل ياهو زكوا مجاوري مشوا ولكوا نيني مشوا ولين كميزون بس إنما هو قبيلة دي مقاتل أم لهم براءة في زبري أم لهم براءة في زبري أو مقريشي وانا كسامحي ومكوا حتى عن كميز وفي زبري كتك تنفهم في مانتك مقريشي هيدورو إيبو أفانا فهم نجري سازا أم لهم براءة في زبري أواو وانا مسبحا تجد بك فمكوك وواه يزور مقريش فانجيو لنا ستاكا أم يقولون أو أنا سيبك مقريش نحن جميع سيسي وانجي منتصف كشيرة سيوزا مرجم ويجي وكاني صبيرك وكاني صبير ما هذا مقريش أم لهم براءة في زبري أو هوا مقريشي وانا مسبحا تجد بك فمكوك مقريش فانجيو لنا ستاكا مقريشي تو أم يقولون أو نسيما نحن جميع سيسيوانجي منتصر في زشيرة وابي سهيوزاك الجم ويكي ووتين شبيو ويولون دبورا وكبيني بجونكو وكذا بيو بني وكبت بجونكو ونكبت بكوكو أولئك الأحزاب هايو ينتبو ينبين كما قوتي فري فري شو مقوليشي مقوليشي نان جندم ما هنالك مهزوم قريشي جندم ما بجسار بدوغت مهزوم بتنجش وبيوت نهي قريشي قريشي نكون وعودي ورابو سباني ما قريشي نسدوري واتك بجانا ناني ما قريشي كبيرة كوبا لكن ستفاي ما جوري نفتاك بانا لكن وكوبا انتي ونفاكوا tukanua na nini na nini na nini mkubwa ja kumbe kila kitu na pia hapi ya tukawili basi warabu hizi kabila za ukubwa kutukana tukanana hawanani hawanani hawanani basi makureshi wa kisikio kwa ubakhili warabu hizi wao wakatukana makureshi kwa babakhili na pale chako alikuwa babakhili ndio kwa mkabala warabu wengine kwa sababu alipata biashara utabesha kazi ya babakhili alikuwa hisabu kureshi kwa biashara wakasikazi na kusi hukuna hukuna zima na kusika sabu na nini kwa hivyo atache kwenye chanyimari kile sabu sio obyo obyo basi sana wakila uji chakwenye chanyo kikuba makureshi uji wanyama ubasi ujeme kushi ya bukwane kwenye chanyine na nyama kavu Lakini Quraysh kama atachinja mbuzi wake basi atadumu mwezi mzima mbuzi huyo huyo. Anaamba tu wanaandika wanaandika ile nyama kile kidogo kidogo kidogo kidogo. Kwa hivyo Arabu wengi wao kikadidi, kadidi, Quraysh kadidi. Quraysh mna nyama kavu. Quraysh sukhuna, Quraysh mna uji. Basi kijana bwana baba khiri. Kinga bila kuma kabisa, kwa kama Quraysh. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa hapendi kujitukuzana kujinua na hivi, basi safari moja alikuja mtu mbele ya Mtume salama kaja kufika mbele ya Mtume kuona haiba ya Mtume ile alisema namna hivi. Mtume kaambia hawi mala nafsika, tua tulize moyo wako, tua unaniogopa nini? Hawi mala nafsika fa inni mdumrati min Quraishi zatul qadida. Mimi nani? Mimi ni mtoto nimezaliwa na mwanamke wa Quraishi. Wala jina makavu bado usiogope, jina jina makavu bado wewe ni Quraishi tenai bwana. Mimi nani? Mimi nani? Nani wewe bwana? Bwana wa bwana, hakuna bwana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi hakuna mtume bora kabisa kumshinda ni Muhammadi. Najua hivi hapendi kujiona na kujitukuza. Watu wengine sio sipogopa ni zidi kukutishia. Na hivi ni. Yule koko. Basi mtu kaja mbele ya Mtume bwana. Haiba Mtume, Mtume bwana, basi bwana haiba. Tuige, tukumambiwa. Lakini sala tukawe, aje kwa siote. Lakini kitu tuige. Lakini kana na kumfir, baba wadau bil usri. Tumia bwana tukio, tumia. Japo kwa one sense tumia. Kati tukutu tuya tusende, tumia. Naam. Basi kaja mtu mbele ya Mtume bwana. Akatemeka pale, nini ndio? Tumeka mzuyo pesi pesi matuku. Hawina nana. Tuliza moyo wako, tuliza moyo wako. Hawina nana mfika, tuliza moyo wako. Usiogope. Fa inni mdumrati ni Quraishi. Mimi ni mtoto mwanamke wa Quraishi. Saakulu kadida. Mdanya makabu bada sisi. Wale wako Quraishi wale makabu tofi. Mdanyoke parinda. Anakumitila wakati andu watu. Kul innama ana basharu. Misilukum. Mimi bina adamu kada nini. Shukurani yo. Anakumitila khasimu. Tena mimi binadamu. Mimi binadamu. Misilukope mkantishikana nini. Kul innama ana basharu. Misilukum. Yuhu ilayu. Tafauti na kata wahai. Ina hana wahai. Hati. Ina tafauti nini. Afu nida nini nani. Minu webe nani bada wewe. Safari moja luwali moja alikwenda msikitini kwa sababu madarasa na nini kama za Ramadhani labda kama hivi. Kenda msikitini kufa labda huko. Baada ya msikiti mkubwa kama hivi huyo na madarasa yake na darasa yake na darasa yake bali bali. Akaenda kujita nini? Hilka bali bali. Huyo atwake huyo atwake atwake. Fika pale watu wako wanini uko tu. Wanamjua luwali fulani. Wanainuka. Wanaka, anakwenda kwengine wanainuka, anakwenda kwengine wanainuka. Akafika darasa ya Sheikh moja Abdallah bin Shikhir, tabena sale. Abdallah bin Shikhir. Basi Abdallah bin Shikhir kafanya ishara kwake, kinuke. Kinuke bwana. Nako mama na mkuu na mtume mwingine tena. Bado sikuinuka. Basi hakuinuka Abdallah bin Shikhir. Nalo kuja kedele na soba kwenye soba kwenye soba kwenye soba kwenye soba kwenye soba bila kutahara kia Abdallah anitele darasa yake atahamake kwa utoku kwenye zake ule luwazi kwenye zake kwenye sibi zuri kamrejea akamrejea akamabia unajua mimi nani kasena kujua yule luwazi na mbriya Abdallah Shikhi unajua mimi nani wei kena kujua mimi nani kababia kunta nutfatan madira وستصير جيفة قذيرة وأنت بين ذلك حال العذيرة نكون يوثانا وليك وماني مكافوة المرجية رجية في مباكو سليق نو تقمت وغنو نوكا نسسنا ما في كبور كما تيسي سواسان ديو سيب قوت سواسان قوت الناس من جهة التمثيل أدفاء واتوك ومجيش قوت سواسان أبوهم آدم والأم حواء بابا دب ماما حواء بس اللي بكش هو كنا ساكن تكامل جدا سابو كتامل جي سيبا سابو بسنا ما بيكبر ساكن الله Propaganda zinazo zamani bwana wakabashairi wao kama ni magazeti watukana mtume wa Uislamu na hivi na hivi mtume kaweka dawa mashairi zake kujibizana na makoresi kwa makoresi alikuwa kwa Musufiani Harisi alikuwa kwa Abdallah bin Zibar hadrat bin Zibar kwa wengine na huko mtume wa Hasani bin Thabiti kwa Abdallah Thabit bin Maliki alikuwa Abdallah bin Rawaha hata kwa dawa Jaga mirawah kuli abjad min sibara. Merdan kuna. Basu lagi besar nama Quraish. Basu parimobia. Kabi bin Maliki. Kasukan nama Quraish. Kasih. Zamat syakhinatu. Alseta ghalibu rabbaha. Wada yukula banna mughalibu al-ghalabi. Zamat syakhinatu. Wale wan wadi uji ma Quraish. Syakhinah. Syakhinah. Syakhinah. Syakhinah. Quraish bin Yaudi. Itu aku pakai kutubu akan dibanipu jillah. Kwanza hivi chini bila kampeto kwa yenyewe tena zama tahinatu anza taghalibu rabbaha ati yule mwauji Quraishi atakaishinda dini ya mpe Quraishi wewe chakula kuna kwa yauji wewe zama tahinatu anza taghalibu rabbaha wala yukula banna mughalibu al-ghadabi anaishinda na mwenye kushinda atashindwa tu tume kapula tu mtu kapula ila wewe leka umepitana tena na Quraishi leo Quraishi kwa ushindi kweli kweli jamaa yake mwenye nini ndiye bibi kaza mtu kapula na wewe mjua kwa tukale na Quraishi Quraishi uji sasa sasa ati kwa uji na kabila tu kwa sababu ya kabila sasa sema Quraishi sisi sasa Wanya aja pada juga ada di periko. Bisa tak hidup. Tapi mana kita kabilah si kau yang kau ni? Kita kabilah. Wah siapa? Koresi, Hasimu, Belumaya. Kalau kau tak kabilah si tu. Apa nak kabilah? Ilmu Malaysia tak kabilah. Nah, di nasib mungkin dah dah. Okey, kabilah juga aku kau tunggu. Kita kau tak kabilah. Kita kau pergi. Ini perbayaan dia bukan. Ini kita sebahagian tu kan. Baru perbayaan kita tu ni. Jadi tu nasib mahu tu. Okey, salah salah tunggu kau sema. Ina kalau kena aku minta kau yang sebahagian. Kita jono hasil bora. Rumahnya jono ni ada kasut. Jono rumahnya kamu yang aku jelas. Ada hukum di batu ada ni. Jono ni macam. Propaganda sudah tidak. Allah. Ha. Kita sudah rahmat Allah. Apa yang dia siru fil ardi hawa ini hawa safiri makulasi dan kaldi. Fayamfu wa katazama kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim bibi ulikuwa mwisho wa zile umma zilikuwa kabla yao dammara Allahu kubwa ni jamii za hizo basi walil kafirina amsaluha na makafiri wengine watapata mfano hiyo hiyo sasa walipo wabaya tangamizwa na jiwa bali tangamizwa walil kafirina dammara Allahu alaihim kwa hiyo angamiza hao Basi walikafirina amtaluha Nafila walo makafiri Yatawafata mfano hayo Kwa nini? Dhalika kwa kuwa bi anna allaha maula alladhina amanu Kwa kwa mzimbwana wasuana walusuru Walikuma mimi Wa anna alkafirina hawa yukuka nusambu La maula lahum hawana walusuru Kila nusuri ane ujefo yere kama yahudi mkukasema Kwa yahudi Maisha takuwa katika zina Yahudi. Ila kwa moja katika mawili. Budi baka alayhimu zila kuwa liba. Salatu kama hili. Zula za zila tu aina ma tukifu. Ila bihabli minallahi. Kuhabu minasi. Ma Yahudi la maisha madalili. Ma Yahudi bado mefanyo baya na mnahibu. Maisha takuwa madalili. Ila bihabli minallahi. Habibi ndani ila wikamate kamba ya mtu wa Yahudi warejee wawe watu wazuri hapo zile taondoka kwa habibi au wakamate kamba za watu Yahudi nani bwana kwa Kiingereza kwa Kimarekani kwa Kirusi kwa Kiislamu kwa Kiislamu tukapo moja simame mbele ya Islam bwana huyo Kecil sih lah, tapi jangan dahulu dibantu dengan mereka ini. Kalau aku bukan dibantu dengan suatu video ini, aku. Kalau mereka dahulu dibantu. Masih mereka ini jauh simsi di Yahudi, kami tukar Yahudi itu bantu. Masih Rusia simsi di Yahudi, kami Yahudi tukar situ. Masih Inggeresa, lom tahap yom dengan ini, tapi kita perkasa, kita perkasa, nah orang kapsa dia. Kun hukah bisa berlaku dengan Inggeresa, kami tukar situ. Hau dibantu. Mungkin kasih macam ini, maka elf beliau, buat sama Yahudi macam ini. Cuma orang Yahudi macam ini, dia macam diri, aku mau layak, aku macam ini. Pernah kejiwa. So, saya beli kau kawal, kau macam ini, aku benar. Mata wajah nak kejauh, nak macam ini, macam ini. Kita berpada khabar sahabat itu. Budi baca dari himud zilda. Kau macam api buat siapa yang dari ini pun Yahudi. Macam ini. Aina ma, tukikmu, kau patut berkuat zilda. Siapa yang zilda nak? Inda bihamli minabahi, habi minas. Ima samati kambai, amku ada jema Yahudi, watenginewa, fatekinya mnizimku. Awa samati kambai sawati, kambai sawati baru mnizishika. Bete zina zuhiya. Wati jiwa siwa kambai sawati, wati jiwa siwa kambai sawati. Na watu kasoka mana. Wata watambewa paka ni Yahudi, watamtua kilu suwati, lazima watamtua, lazima. Atituwele baki kesho, maro. ذلك حالو بأن الله مولى الذين آمنوا وقوم يزنقون ونصور ولكم أميني وأن الكافرين لا مولى لهم نولكم كنسا منكو هوانا وكم وكم نصور إن الله يدخل الذين آمنوا منكو توتيا والي ولكم أميني مثل هاي قوسي آمنوا وعملوا الصالحات وكفن ميما Quran yote nzima sema amanu wa salihati wa miamini kufanya mema wa miamini kuamini kutukutu pu salama dogo dopi imani na hamari do inna alladhina amanu wa amilu salihati inna Allah yuhibbu alladhina amanu mtu atawatia wale wenye kumwamini wa amilu salihati kufanya mema akawatia jannatin kwenye hizo pepo tajiri min tahtiha lanharu inopita mbele yake pepo hizo mito na starehe nyingine isharta njia akina wale wetu walladhina kafaru na wale wenye kumkanusha Mungu wakawa wanafanya wanaoyataka starehe zao za ulevi basi mwingine kitu gani katamatauna wana starehe wala alelo katazwa wa akuluna na wanakula bila kutabua kwa hiki kibiwe hiki kibiwe kamata akunamu kama mbuzi alipokula mbuzi wa kubwa basi mbuzi basi mbuzi tu hajui kizuri kikibaya na hawa maasi ale maruji si wale wanapiga ni ale nini ale nini mbuzi hata kama chukuduru unapenda kukila wana naam ndio wazalima safari na kuyasema kila siku kwa kulu ayati warada kale kufari kila aya iliwateremkia makafiri tajuru bidhailiha ala usati lmuminina inawakamata na maasi wa kiislamu sema aya hiya makafiri itunesheko kaida kulu ayati warada kale kufari kila aya iliwateremkia makafiri basi na wewe Uislamu ukifanya vitendo hivyo unaingia dokulu ayati barat al-kufari barat al-kufari tajuru bidhailiha ila kabata ala usabuni amejana baada mwa wanafanya kaka kama hivyo na kula kitu kitakao na kunywa kitu kitakao kitu kitakao na nini umepata sana na lakini sasa kiwahu hapa anga atafanya na masabe mema mambo mema sana mara nyingi tumesema bora tufike ile bele na wana sio anataka kuepoa na nini sasa bwana ibada ibada kanipeke والذين كفروا نواذوا لفكنوشا يتمتعون ونستريه قبيل بالمكتاز ونستريه نابيا ويأكلون نوالكون من الكتب وكما تأكلون أنعام كاما بوزيا ونعم الفقول باسي والنار بسمنه موتوا بسمية وينانقوز هنا وكأي من قريات فانيا فانميجي من قابي hiya shatu kuwata nili kwa ina nguvu zaidi min karya kita kuliko mji wako huwa Maka alati akharajata ambao umekutoa Maka ambao watu wake wamekutoa wasipangia ule Makureshi wamekutoa kwa wanadamu miji mikubwa mikubwa imekuwa na nguvu imeangamizwa sauti Maka nini Maka وكأين من قرية فنن كدافي أو بجن كافي هي أشد قوة إذا فإن أنفق زيد من قرية كلكم نواك هو التي أهدت أخرجتك أما وتبات وبكتو وكتك انشهيو أهدت ظاهم تريون قمي زوات ومجهيو فلا ناصر لهم وتنفات وقوى نصور لما قريش يتوفيك يتوفيك وقبل الزوات kisubeka kabu ya maka kubia tatu wa namtabisha mkoreche kahana mtuna kujasa kimadina maka moja tumezi sita ashara tukupita mtubeka kutele nao kagamia watu wa lukumu kukureche watu kalari basi mtu kama mbili ina kapaina kani mustahadiina tuta kukitia hawa nifalistizai na bichese kakwisha kakwisha basi kukana kimia na mkoreche maka kakia kwa kio kesho haa kende فمن كان على بينات يولي أنباي أنا حوت أنا دليلي من ربي قبل واسي كما يبسيك الحمد لله يقول كسما يبي يقول كسما يبي حوت أنا دليلي كما يبسيك كثيرا متشوت يا وين أمنهيك وكسما كنتو كسما يبقى حوت أنا دليلي يوفا لي ونقبين دوين من يرتو سيفا إسلام قول وانديواتو هذه سبي هذه سبيلي هي زوجي أنكو جدًا جبتوم أدعو إلى الله على بصيرتي لي من والدي جميعا وتفحوني هذا دليلي في سماء كروديو كروكون جوايو من هذي كلا كنا من هذي سبب كيتو نتامين كيتو جوتو نحجرة هذا دليلي شو هي دي ولا تقف ما ليس لك به علم usijifatie kitu ambacho huna ujuzi nacho kwa sina pawe na hakipawi na kilichofaa kipi kile kilichosema Mungu na mtume wake. Kwa hivyo ilmu alilmu qala Allahu qala rasuluhu Mungu kasema hivi Mtume kasema hivi hizo ndio hoja basi kila Islamu anaolingania watu awe namna hivi kul wambi watu hadhihi sabili hizo jiana adu ila Allahi na wadigania watu kwa Mungu adaba sira kwa hoja na dalili ana wamanje bali mimi na kila mwenye kunipata mimba asema hivi kwa hoja na dalili sihat basi afaman kana ala bayyinatin min rabbihi yule ambaye katika mambo yake anasema na kuyafanya ana hoja na dalili kwa Mungu wake kwa Bwana wake faman sujina lahu suwa amalihi huyu ni sawa sawa na yule mtu ambaye amezaidishwa habari zake mbovu basi yeye anazipenda mbona anazipenda basi hana hoja na dalili Mungu katakaza mambo hayo mbeka katakaza mimi napenda kashika sawa sawa sawa sawa bana leo mtoni huyo na hawa pepo sana basi kwenye kitu kile unachombeza tu unafurahi kupiga mdundo basi kwa mdundo mzuri basi ukafurahi na hivyo yoti hoja na dalili hiyo afalan kana la bayyati min rabbihi yule ambaye yupo katika bayana katika ile anasema na kufanya ana bayana min rabbi kwa mola wake kwa hili na fahi ya hibai kama sujina lahu suwa amali huyu ni sawa sawa na yule ambaye amezailishiwa bali zake mbopo kaziona nzuri kwa sababu hawa ahuma kafata na kamayo na fiao tu sawa sawa tapoti yao nini? Masali ya janati sifa hiyo pepo alati uida almutakuna ambayo wame waidhiwa wale kumcha Mungu ataingia pepo hiyo fiha naharun ndani yake pana mito mimai maji mazuri safi ghairi asinin yasiyo vunda vunda manya vunda wanharun wana mito min lalani ya maziwa pia maziwa kama vipi napita katika mito maziwa tu kwa kile kitu damu ya tagalia famu haitagayari damu yake bado kwa chungu sasa imekuwa makazi yanaanza kugaga hapo yanakuwa nini hiyo dago ndio chako cha kutekeleza kitu sasa ndio masalu jannati mfano hiyo pepo annati ila almuttaquna bado wamewaidiwa kwenye kumcha Mungu wakajiepusha na yote aliyokataza Mungu wakafanya kwa kiasi cha uwezo wao yale aliyoamrisha Mungu jaza yao hii fiha naharu katika pepo hiyo mito ya kila namna أنهار من ماء فنميت يا مادي مادي هلو غير آسنين أيا فوندي لما تتوا مهبوطة هلو هبوندي وأنهار من بنين فنميت يا مسيح ومسيح إلى فلد النميت وسبب النميت مطلوب يفوزيكينا ميت ومسيح ونميت tam ya tagai tam haya tagai ya tam ya tebe juhalo kwa sasa mchetuka zini kwa nini kwa nini hapana wa anharu min khamri fana mito ya ulevi ulevi chubo ulevi wa dansa kili sharbina sasa haumi sikichwa yona uchungu wala kipia ulevi chuko nina tu kwa sababu watu wanapenda ulevi wanapenda nini na mtu chetu fahamishe basi wanafahamishe kwa kiasi cha akili yao kwa pada mito semaji pada mito hivi, pada mito hivi, pada mito hivi. Eti majina na hayo, mkini si haya ude tu na mkini si huo, eti majina tu haya haya kufate. Kwa nharu mi khamri, na mito, mito huo ude tu na kini kwenye mito. Lanza kili shari vina, khamri yo lanza wana, na sika khamri eti hapa, sijui na sikia tu. Sijui na usubui na nini. Basi mwenye mwenye sekeboli ya katunga kasida yake. Warabu na suri yao si kwa nini ulevi umekatazwa. Lakini na suri yao kitunga masaisho tuwa siku ulevi, usiku ulevi, usiku ulevi. Adhati mwenye katika masaisho yao, kima nake nisi. Kafuza masaisho na suri yao. Basi sheke mwenye, akatunga kasida yake kumisipu mpalme, akafaga mwenye kasuri yao. Kasuri yao warabu wakiaza kasida zao, wanazi kwa mapenzi, au kwa ulevi, au kwa ni khalafu tuwa nijeri kwa tatu. Kambur dahil, kasi mapensi, mapensi, hini, namna itu. Kasi yang gitu. Sudah suri awal. Basi limpani mereka ambil syekh, ambil suatu waktu itu. Ah, syekh, kasi maku syuku, wana. Mas kati yulul lihat, bila menetakkan, nahibdi. Syekh, kasi maku syuku, wana. Udah jua haji, kau lihat, nahibdi, lalu. Jadi syekh, kasi. Bana mpani mereka. Sisi hapo kushuku tuna yakini kwa umelewa. Ungejua ni kwanza hivi. Wote mtakata ni bila mnaibu. Wewe kwa wewe mbona? Sasa wewe unajua ni kwanza hivi bila mnaibu. Sasa kwa kushuku wala. Unajua ni kwanza hivi. Hasa jimbo kama hata basi basi ni hapo hiyo na uso. Rajham lazati lisharibi na kule bihulaza. Kwa ni kuni. Dala kaulu. Anha wala ukapuna hawa umelekishwa hawa toki na fili ulevi huo hako yoyo ya tapika fanyi nini haa sinda rahmada mtuna nasema maaskara kathiruhu kakalilu haramu chochote kitu ya bacho wingi wake ndio utakuleweshe kama bia labda nikisema kishatule nyingi ndio kileweshe basi tena chake pia haramu basi kati kile hatileweshi ndio kimba machupa matatu sio ndio tutolewe kama mimi hangeweshi ndio kama usije ataki kombe cha kahawa ma askara kathiruhu faqadiru haramu ule ule bia mbao hata wewe kuleweshe kama mingi ndio kuleweshe basi kile kile ndio kuleweshe pia haramu yoro kwanza yoro na kwa sio tuanze ni nani sio kitu hiki sio dio huma ni sio ni huwa sio unaoje kidia ni gani haya sio ni gani sio nabii sio nabii haielewi sio inaelewi nabii hata ukitakuwa kwa unaita nabii hiyo ile kitunywa rabu na ile pia kunywa kama tende zitakiwa katika maji au zabibu hata ile pale katika siku zabibu ni katika maji kwenye taswira cha pia kunywa sakatwa na kunywa kubeba dadi na kwa inaji katika na mali basi ndio nabii sio bia bwana bia ulezi bwana sio nabii nabii kitu kingine na nabii kitu kingine bia ni tu nani nani jiji lake kama hivi ni mtoko jiji jaba baby ndio nabii sio nabii kitu kingine bila basi kwa nini ni jiji lake basi nabii na bwana sijui lakini kama kasema Nini zamani. Kila kitu ambacho kila mtu shamtu akija kama tulitoleje. Sasa ni lakini nini? Sasa baadhi ni kitanga tu ndio ngapi? Kitanga nini ngapi? Eh, pia sio tu baada kile kile mtu. Sasa si wai kitanya, hii kitanya hii nini? Ni nara kitanya. وأنهار من عسل مصفر. نتفنى ميتو من عسل يساد يساد ومصفر مصفشوا فينا ما تيجا سيجان مريم مريم mto asali yakitaka ya mto sio wewe utakubana na jinsi bana humfiha min kulli thamarati tena wana katika hiyo pepo katika kila matunda tena usinge utajadi yote amu baada ya kupata hiyo kazi bana humfiha min kulli thamarati na ndio zaidi wa maghfiratu min rabbihi na wana msamaha mola hili tukubadili وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا كُبَتَ رَاضِي أَمْ كُتُوا مَكُبَ زَيْدُ يَمْ كُكَ فَرَهِنَ مِنِّي أَقَلْ رَحَ زَيْدُ الْكُلِّيَ هاي غالي وما دوغو وَمَا مُغْفِرَةُ مِنْ رَبِّي تَيْنَ وَنَا مْسَمَاهَ وَمَلَا وَاوْ وَمِنْ فَتَعْقِينُ فَمَّسَ سَنْهِوَ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ huko kupata radhi ya mkutuo bora zaidi kuliko huyo. Hii ni sio ni hapa kwa mambo madogo basi kujua mtu kafurahi na wewe ndio kitu kubwa tena. Basi mtu atakayepata haya kama huwa khalidu fi nari, sawa sawa na yule ambaye atakaa milele motoni yote kama muda mrefu motoni, sawa sawa. Basi kafuta wewe kama huyo usiokuwa kwa tabia basi kimacho ni sababu ya sababu tutaka hakuna sababu. Kama huwa khalidu fi nari, sawa sawa huyu na yule ambaye atakaa muda mrefu motoni wa sububa anhaniman wapiwa pele maji ya moto kabisa, kishipa ya kiu mtu maji maji maji maji apewe mtu maji maji hayo haa usukuma mhamiki itakati kawata inge itakati kati chashmi ujuha eti soke kija uso na babu ya usahadi kapi hujani uso mbabu kapi kukari wako. Asa ila kika kasi yaka, kita kikinyuan ni matrobo ya toto. Agusata. Wasubuna haniman, wapewe maji ya moto kweli kweli, fakata amahu, ya kati chango nani, nitoke chango, upahapala. Wayati mautu minkuli matani, wa mahu majiti, sababu za kukato hizo, chango zinatoka za mbukuti, na kupahati. Hapi, kana kupa, na yukubaa adaimpa ya mutu, hawa hukumi kupa. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَلَا يُنْقَصُوا عَذَابُهُ إِلَّا بِهِ فَسَوَّى سَوَّى مَنْ يُقَطَّعُ السَّرَهِ إِذَا كَمَا كَمَا هُوَ خَالِدُ فِي النَّارِ يُسَوَّى سَوَّى كَمَا هَا وَتَكَامُ دَمْرَفُ مُتُونِي وَسُقُومَا أَنْ حَمِيمًا وَكِتَ كَمَا يُبَيُّ مَجِيَ مُوتُ قَوْلِ قَوْلِ فَقَطَّعَ أَمْعَاهُ يَخَافُ سَنْغُدَا ثَانِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ دِيُو na katika wale mamnafiki tulilai kuja kwa mtume kumsikiliza pale mtume kumongo Maka walikuwa watu na mnabii tu Islamu na makafiri basi Islamu kulikweli kafiri kulikweli Madina kipatikana balaa ikapana Islamu makafiri na mnafiki mnafiki unaza Madina Maka ilikuwa hapana Maka majauri lakini Islamu basi ndio mkishi na ukata Islamu basi ndio yako mwenyewe. Lakini Madina mawe yalisimama tu kubwa kubwa mbele pale Madina kinyume cha Maka. Maka yalisimama tu wadogo wadogo wadogo, Madina yalisimama tu kubwa mbele. Waliposimama kubwa kwa kujitahidi kwa kuamini kwa ndoa hii dini hapo. Kuna wengine wadogo wao hawajaamini bado dini ile. Nikiwa hawana na kufanya maana mkubwa ameshapata na wanaogopa kukatwa na wale kubwa wao. Kwa katika jikini ziwe silimu, kala fitna kwa mimi mkubwa ni msilimu, yote silimuni. Basi wewe jiwe kwa hawa nini ili dini, hawa ya nini. Ube pata kwenye hawa nina kusanya, tu kakapanika daraja tatu Madina. Ito hapa na wanafiki, wanjika mnye kusali, kwa mtume, wanafata nebi kani, hali kwa hawa nini, kwa hawa nina kusanya. Kwa kuna makafiri, kwa mshari, hafijari nini. Wale hapa nyo kitu. Wale unyewe suwata kwenye upopo. Kwa njeje, kwa njeje, kwa njama, kwa njama. Atika huku na huku wanasema nini? Nakhsha tusibana daira. Tunachelea bwana ulimwengu huu tujide upande moja tueleze kutoka mambo wenyewe wanafiki wanipendekeza kwa makafiri kwa kuna kafiri za hilo Madina na wanipendekeza kwa Islamu wanaona wasio kashika makafiri tukahapo na tukapo wasio kashika Islamu tukahapo na tukapo upopo umewashika Nangu wabaya kabisa. Na hoja yako, naksa tusibana gaira. Tunachelea bwana, dunia duara hii. Tegeuka pengine, kusikopele moja hivo, hivo, sikopele moja kibana. Unaona huti nanti usipe, sio mnafutu, hukona hukona hukona. Basi niko sema, fata yeti Allah bilfati, au amri mindihi, wa yusriho, ala masaruka kusinati, watajuta halaku. Huko na huko bwana utafukuzwa huko na huko utafukuzwa. Atelema nako. Anakuja pale kwa mtume na sali na nini? Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Wakija kusali kwa mtume wanasali kwa vipi? Hawaamini kwanza kufanya kusala. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yurauna nasa ili kuonyesha watu kwa sisi Muislamu. Wa la yadhkuruna Allah. Atambo kadi nyenye kete. Mdabi huku na huku, la ilaha, la ilaha huku, wa huku huku, basi. Hawa tuwa basi. Basi nikuwa likuja bila mtume, walikuja za kutubah na nini, na nini. Wa minhu man yasami ulaika, na kuna katika hawa makafiri, kuna munafiki. Wana kuja kwako, sabari ya makafiri kato. Wana kuja kwa mtume, ya kuja kwa kina, hini, ya nini. Hawa tuwa basi. Wa minhu man yasami ulaika, kuna ambao wana kuja kukusikiliza, wukusema na nini. Hatta iza kharaju mini zika hata darasa zikisha wana kweza zao kalu kusema wale mnafiki lillazina utul ilma kuambia wale wanaofahamu yale maneno na kwa mzuri kutoka kwa kupoteza madha qala anifa ndio kasema ni jamani kama ni jamani kuhusu na pekee kirao hapa labda kwa kuhudhuria ya watu kwa ndani kuhusu jamani basi kwa kwa kwa kwa Mtume atikia kabana. Katika madina mtume kwa haku, mchekaji bada. Tazama, wasema jalil khalati. Wasema jalil ya tuwala madina mtume kwa kati. Kwa haku, mchekaji, mtume na cheka madina kati. Tuna mtume. Itazama kama mtume kila kila hajanu, mani huzuni. Hakuna, tuna si mani huzuni. Wana cheka bana. Katika madina mtume. Tazama jalil khalati, kwa mimi mezuwa mimi jalil bada. Itazama kata, kama jalil kima kati mtume kwa haku, mani kutuwa kila kata, na cheka mtume. Bayi mana nak nak tukar, nanti kau pelajar nanti. Bisa bantu saya tu. Saya kan tuan ibu mana? Saya kau bantu. So far hadis yang tu, kalau kau komplain kalau lima tuan nanti kita nak tuan yang sini. Nampak. Hmm. Hmm. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Akan jawab. Dadari ni baada ya vitabu vingine sawa sawa. Kama tulivyosema, hapana kitu kisikuwa na makosa ndani yake. Dadari kitabu kimetumwa na mtu. Yamu ile ndio, yamu si kwa ndio. Ikahani majina mtu kama zamani hajajua mwenye jambo la ibada kali kama bila pesa hivi hivi. Lakini kitabu chake dadari kama kitabu cha mtu mwingine kisipo dalali ni bali dalili ni kukosa hakuna kukosa bali hali hapo ndio hiyo ya kosa kwa ndio kaita dalili ile ya mwanzo ya Jumatatu na ya mwisho kabisa huku bila hadithi za mtume kibana ya hapo mwanzo ile ndio ile ina ile na bila kitu kule bali zile ni hadithi za sasa za mtume sahihi anjili ni barabara ni kitu barabara kwa binadamu kuna kitu kama hivi lakini kibali majina si yake yeye. Kama jina mko mtaje, sio katunga yeye, sini anataja kama jina mtume, sisi hivi hivi, katika jina mtume kwa haku bwana mtaji, kitabu. Basi ndio ipo hivyo. Hakuna jina lingine jina mtume kwa hadithu, hadithu. Kuja namba. Wengine wanajua hali mazuri. Wengine wanajua hali mazuri. Lakini ndio binadamu kukosa tu. Kuja anajua bwana. Kwani hata wajua utambua watu kwanza ndio wanajua mwana anajua hadi makusudi wajua watu basi ndio hivi ndio hata makusudi ile ndio binadamu bwana wote ndio binadamu bila rahmani basi wale ndio hudhuria makusudi tu kama gari ndio sambau na ni sabini wana hudhuria makusudi ndio kasema gogo tu sambau na ni kaumi na farina wana kuja kusikiliza pale ofisi ya pengine basi basi hivi kuna sema hivyo na basi bidarasa hudhuria kusikiliza radio kwa kwa katika kazi ndio kinaha mara kitu wa minhum man yasmi'u ilayka yasmi'u na katika hao munafiki kuna ambao wanakuja hasa kwa kusikiliza ndio unasema akakatimia lakini hata idha kharaju min ibika, hata ukiondoka mbele zako wenda kwenda zao jiani msema kwa vyole msilabu kweli kweli. Kalu lillazina utul ilma, wanasema kuambia wale Islamu wenye elimu kweli kweli wanaojua hadithi Islamu kutoka kuwapoteza, wanawaambia madha qala anifa, ndio anasema nini sasa hivi jamani, kasema nini anajanya anajanya ulaika watu namna hao baba Allah wala kulubi mbikisha zipupa nyo zawa zisikii khair yao ulaika watu namna hao baba Allah wala kulubi mbikisha zipupa nyo zawa watabau ahwaahum, basi wanafuata matamanio nafsi yao. Wakati haki waladhina hadau, na wale wenye kuongoka wakifikia maneno ya haki ongofu wakaongoka, zadahum hudan, Mungu atawazidishia uongofu, wa atahum takwahum, tena atawafahamisha ya kujikinga na mabaya. Baada mwenye pata haki kidogo kidogo, mpate kusaidia upate haki zao pate kidogo mpaka tufunguka. Ndo waladhina hadau, na wale wenye kuongoka wanaposikia uongofu wakakubali kuongoka, zadahum hudan, Mungu huwazidishia uongofu, wa atahum atawafahamisha takwahum, takujepusha mabaya, wakujepusha mabaya. Sala tuko katika tuha fanya nguruna wana ngoja nini hawa makafiri na munafiki wana ngoja nini nyingine, kila saate ya kiyama tu na kiyama tu kila kukuka kwa kwa hata kukuka yote lesha tiyo hata kata nina sali yote wato nini mboche lesha kisi fanya nguruna wana ngoja nyingine tena nini wabiwe tena nini mbisa sema fanya nguruna ila saata wana ngoja nyingine ila saa yao tuwe kutoyo roho hala ila saa yao kuwajia au kiyama kuwajia baka chatakwa ghafla tu hivi magapa pele kufa kwa ghafla fakadija asiratuha nadama za kiyama zimesha kuja mapo kila sikele sikita haribikana anakuwa mambo ni kwenye zati dunia mechakwa kongo tena mechoka maharibika wajia basi faalam fa anna lahum zikrahum idha ja'athum fa anna lahum kuko wapi na wao kukumbuka kwao wakati huo kiyama kikija au mauti yamekuja. Nikame kuko wapi faida pale faida hatta idha jahalahu mautu qabiluni, mauti yameshakuja tena, embu usitore wapi bwana, hata idha jahalahu mautu qabiluni, baada ya amalu salihan, sasa ukiliachia muda huu atafanya mema, bima taraktu, badili ya kwenda kutupa kwake sasa sifanyi, itatengenea nini? Unapiga makelele gani basi? Hatta idha jaa ahadun rabbi juni da'a min salih kama kana sunba min kana rabbi inna haka libatun huwa qailuha ili jamko kila nafsi kwa mauti hali kwa mtumbavu sasa ndio jeshi ndio jeshi sababu kasi ndio mnguri fa anna lahum wa tapata wapi zikrahum kuko wapi na kukumbuka wakati huo idha jaa athum kisikuje kile kiyama ukatukumbuka wana kwa njengine bahadi ya mburuna wana kwa njengine hawa watu hawa bada kwa haki kwa haifatu wana kwa njengine ila saada ila saa yao ya kutoka roho wa ndate mkwa jia baka tatu kwa ghafla tu hii au saa kwa jia kiyama kini kwa ghafla tu fakari jaa shiraku wa lana mazati mbisa kuja alama za kufa mbisa kujo ni mkwa nito kufa banu lakina sisi zambi ya kujo alama zaini kwa kutikari kari kari فأنا لهم ذكراهم كتكوا واتي كتكوا كتكوا في نواه كتكوك وكتهو أو كنا ما نجاني كتكوك وكتهو إذا جاءتهم كتكوا ليس قياما كتكوا ليس أهيو هنا والسغفي لذنبك فعلم جوا أنه لا إله إلا الله هبنا مولا إلم كتوت وكوابدي واتوك واتوك تجنيوا tena wastaghfir li dhanbika, kutake msamaha kwa makosa yako mtume binadamu. Makosa na kiapu tu hapani. Lakini kidogo binadamu anavyo. Na hizi ndio huitwa hasarat tabari. Tena kwa mtu bete kaja sai kwa sababu ya makosa. Wasabu ni rabika mimi. Mlilambia. Ya nani? Lakini sisi sisi wani kwa sababu kaja sai kwa sababu mtu bena makosa hiyo ni kwa sababu mimi. Lakini makosa kidogo si kitu. Ndio. Pastaru kidambika. Kitakia msamaha kwa biko sadako midogo nukifanya. Kuna sukole kosa. Kama nini? Kama abasa. Kama abasa. Abasa. Kama ingineyo. Mezina bile bile mtume. Alikuwa anapenda kama nukosema anapenda. Kwa mizisha watu wote kukana kwa vizuri. Kasa wa kese. Kwa mizuri. Khairukum. Khairukum liadihi, bora wenu, ni wale waliokaa vizuri kabisa na wake zao. Basi mtume akisema wa ana khairukum liadihi, mimi ndio bora wenu katika kukaa na wake zangu na watu wangu. Basi hakuna kushika nini mtume akisema. Akihitaji kuaridhisha na kufurahisha. Mtume hakuzaa kwa wake zake wote, si kwa Khadija. Kazaa watoto sita. Na ndio raha ya binadamu kujiona kazaa. Akazaa naona unyonge. Mtume binadamu. Akazaa mtume. Watoto wote wakamalizika na mwenye uhai. Wote wakaenda bali. Na mtume hai. Siwa mkubwa. Ikiwa aliopigwa na misiba mkubwa, wadogo wakubwa. Akitamani mtume aondoke ulimwenguni, awaache watoto nyuma. Hapana, wote wamemalizika. Kasaria Fatima tu basi mwana mke. Fatima basi basi basi. Wanaume watatu. Wawili wamekufa mbele, wa mwisho kabisa. Alikuwa bado hapo. Kasaria Fatima. Tuna kitamani. Ameoa wake wote hao tisa na zaidi. Hakuna mmoja aliyoza. Bado mmoja aliyoza. Alikuwa na watu wazima. Anapomtumia katika mwaka wa saba akalipewa zawadi na mfalme wa Misri akamletea wajakazi watatu wa Misri mafiguti. Basi mtume akamchagua mmoja akasema mmoja nitamweka usuria na Hafsa. Ikindo kumtabika mtume wakati usuria tutatoka sisi na hivi na hivi na hivi. Sina mtu mkari. Umefanya mtume. Na Hafsa kulia na nini na nini na nini na nini. Basi mtume akamchagua radhi na kijana si radhi chochote si radhi. Radhi yangu useme na mharimisha mjakazi huyu simtaki tena. Haramu juu yangu mjakazi huyu. Ndio radhi yangu. Ina rati, pana rati, kete sendiri. Nanti Aisyah na hapta na nini. Tuna peri pauzi man, wakil zake, kakak nao siku ni jumpi kan jilat, hujur sama kakak yang kami suri, hati kami suri man. Usia asin bacau, kamu saru pitau. Basin, cuman dia, ini hari ini, kakak saya masih laki, wapa. Kata, wallahi, kuim jakal, haram mujilang, kita kasema, wallahi, ini haram tu, tak mau guna ni, jenis siap. Basin, kata kurang. Basi mbuka mdauni, basi kila kitu walizishi hawa bana. Ya ayuhan nabi, mtume. Bima tuharimu maa hata Allahu laka. Kwa nini unaharimisha kitu halali, wana haki yao, wana haki yake. Kwa nini wanazulia haki za mtu mwingine, na utuharibia. Ndipo kama kwa sabadu kwa namna hizi. Ya ayuhan nabi, bima tuharimu maa hata Allahu laka. Kwa nini unaharimisha kitu ambacho halali kuweka usuri hakikatazwa? Tabtaghi mardata azwajika, uende kuharimisha kwa sababu hada watu wa kiradi oh na bali kujana na kwa tani na mimi hiyo kwa tani gani gani ya wallahu ghafur rahim mko kwa kusame lakini mrejeshe rejeshe alfaradha allah lakum tahiyat aymanikum lam la yurusa kuvunja kiapo kuvunja kiapo ndio mtumwa mbeki tu yako sije bali kuvunja. Kau nak hati awak nak kemudian nak hati awak. Kau ni orang tuju hati awak. Kau itu tak apa sih kau tu. Baca macam itu tu tu tu kau sebenar. Nak mana ini? Kamu sih kau tidak sabar dulu. Semal awal Islam pun nak kafir kutana, nak pidana, nak kasihwa, nak kafir. Nak kawa, nak kesedihan, nak kecewa, nak kesedihan. Jangan kesedihan. Semal awal. Na sisi kena kitu wahi na kuja, na kiyo kati mgini ya mtube, tumia sikiracha, tumia siliyake. Sama kia kati kati wahi, kubahana maana basi. Hana siliyake, tumia mwenyewe. Apa badu kubah-kubah kubah tu wahim. Jangan cuba ya tulian ini. Kiri hati. Tak kisah kau. Saya nak faham kembali pada pesu-pesu. Basuh kau kau kau kutana. Memang boleh Allah kambi wa islam wa amruhum syura bainahum. Mampu ya uniko syuriana. Saya suami meriliah Madinah. Nama cekau hari sabini. Ya uri jari kubah kari kutur. Cufanya ini makin kahawa. Kita gani. Nasi, nakilam, kau nak sahut si bayam tu beku sema, tak tahu si beku sema. Aku sema abdah lagi, lawaha. Jadi kau macam aku buat, bayam tu men. Hawa mak kureis, ayat kami jauh saya kini kureis ni. Hawa tu bagi orang lihat, hawa tu pagi pada pagi tu kau awak kau tu rupa kau nanya, nanya orang office, kau ni sama tu tu rumah nak kuat ni. Ini saya yang kau nak coba. Kita betul betul di simo, di jatuh nak kuli di cuci botol. Waktu mungkin suasih masih bawah kita ni macam tu. Ini dah seorang. Cuba saya nak dunia, kau nak siapa ni siapa? Kaji tak? Kaji. Apa perlu kau yang ni? Kenapa jam tu ni? Apa perlu kau dia ada kita ni macam? Apa tu kau mahir kata? Mina wana hukum pen dah siapa dia ada lagi rawah. Nah kaji tak kau ni? Kaji sana. Kata ni ni ni siapa yang kau nak siapa? Wasiul hai hal. Wasiul hai. Wawa mewa, waktu dulu mewa, kajangan. Nada wawa jam ya kuwa wana bin, kan wawa kuwa isla. Kesini si kubali, sila kipal kita diabja nabi Allah hati kutuwa mautu. Minta tak kipo, saya kutuwa mautu, barang mautu. Dia kita bisa. Itu maksima. Inna Allah kacata dihkana pipu di sini. Mungu, ame antika. Ukipanye wema, kita sisi, kita kita kipanye wema, banyak wema. Asam tu kimua kasih kuawa. Wema apa itu? Sio kata kuawa kata mdawa kata ni. Baiza katal tu bahasil kitla. Asam siwa kasih kuawa. Ini bisa kuawa kuawa kata kuawa mara mwede tu. Waiza adabah tu bahasil utibha. Kisiri jabilin, kisiri pabisuri. No. Kisiri suka kisai sana, kisiri mara mtap. Kisiri ada suku. Habiri. Kisiri mati. Udam tiga kukua unani, kukua na jomdogo. Ora sekali tu, Mungu kama ni shofanya wema kila kitu kifanya wema baiza katatu fasilitla tokimu ana sehemu kwa mara moja basije wewe baiza zabahtu fasilitla ukishinja kile kwa vizuri bila bila tena ehe basi kasema ni shofanya wangu wao akipopanga mara moja tena usimamrishe mtu fulani au wewe hawa kwa sababu wote wa jamaa zetu kila mmoja katika hawa tu wao hawana jamaa huko. Atopewa ruhusa kuwachinja sisi tulio maislamu ku tukoni jamaa zetu wamechinja kwa makafiri tuona tabu. Ndio binadamu bwana, jamaa wewe jamaa kitu kikubwa kabisa bwana. Ndugu na sisi. Basi. Acha na bwana. Kilazi bwana, jazakallah khair. Najebe kitabu tena kumpeleka kitabu. Najebe kitabu kitabu kama kingine. Wala kutu bismillahi kia bismillahi mshafi. Shafi, kati za kabiri tu basi. Ukate mahali pa kupika chakula na kupika pumzi. Basi, kima sema bishafi. Kima silazi mungi, bismillahi silazi mkia. Kima sema nyingine. Basi. Basi kasema, mwamrishe kila mtu wa jama yake. Wea mtuma na jama zako kule. Yule ami yako. Ami yako yule. Basi, basi, ameke mtuma kwa lima kapimba. Na Hamza aliyeke mtume kwa dhe Uslami. Amizake wa wili, mwaja kafiri kakee kwa mateta kule. Abasi. Na huku Hamza, kumefuriko mtume. Wati na amizake. Mambia miyako Hamza, amuwe basi. Basi jombi kisho, wati jamazako kujema zako. Mambia Ali, amuwe kubu yake. Ali, dina abifalibu, yuko kwa dhe Uslami kwa. Afiri ya abifalibu, mateta. Kutuja kwa hiyo lewa. Mambia Ali, amuwe kia kati. Yuli afiri pali, mambia Ali, amuwe afiri. Basi. Kira dia ini, ayah pahalik kalau usul bukan nombor biasa. Nah, aku cuma kira cuman dia ini. Ini kira gitu dah, Abu Bakar ya, nama Allah Rahman, Rahman bukan, Kafiri, Rahman, dia betul-betul sedih, Kafiri, Bapak Islam, Abu Bakar sedih,

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم ويني أنه لا إله إلا الله وحبنا مولايس ومهند وهيبيا وفوابني وزويتو وكتجمي وزويي إياك نعبد وإياك نستعين هكونا مجينة بس ومن يتوكل على الله فهو حسبه كم تجمي أمكم فكتشتية وشوكوبة فإن تولوا فقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. فإن تولوا واتفك فمدوزو وفكتكية ونتك كقدور كقفن يهيل إلى هدي ورسيما حسبي الله وتركتية لا إله إلا هو أكونا مولا سقوايه هو نرتدي بغولا غولا أفمن يخلق كمن لا يخلق وسيوم كمن يكون فإن تولوا فقدوك وشبوك وقول تولي ويسيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت بمن تجن يمكت وهو رب العرش العظيم يا مولى وعرشي يوسف ومولى بن آدم لن بن آدم وكفشتو ورششتوك يوفي بنتاي كفك شلاك وكان لهم وانا ياك وكليني وكليكي حيواني وانا تي او ثلاثة بتاني كفتا وانا جمو ولا برناني بس جبرادي كفتا مكولي بورا هذي بيدي ليكي زوات مصارة هذي رودي لدي طالة قدور هذي رودي بس خيري لسرور نوام او حي خيري نسرور نوام وحي كفادي كنور هكذا باي ياو هيا بورو ولا هيا باي جلبا ياو هيا بورو والله سبحان الله لا يوطي ويمنع ويبو ويرفو ويبو ويرفو إيدا الله إيبوتو كده كثيرا في دمكو بغنا سينا واستغفر لذنبك أنا أندو أمتوبي تاكا مسامحة كما بسياتو makosa sio kutukana mtu wala kamsema mtu wala nini wala nini. Muradi rai leo itoa imekosio rai nzuri tu basi, sio makosa ya kudhuru wala nini, lakini mtu melachi watu mjera yake wakati mwingine, basi wakati mwingine rai ile si nzuri taka msamaha makosa. Msiseme kwa darasaji akasema kwa mtume ana makosa yana kitu gani kazi yao watu wengine kama tulivyosema, wanahudhuria wakasema uongo tu basi, wanatumwa wajiwasikiliza wakasema uongo tumikeni basi, haurukuma bwana saba wako pengine hawako ndani. Juzi anaitahadhari bwana fulani kwa hapa jana, kwa sababu wengine ambao kusema hivyo tu kabla sana kazuia wiki tarawehe kusalia wala vikiri basi sema uongo na moto unamtoje bwana. Sisi tumesema hapa watu wana dhambi mbio namna hizo, hakuna faida. Tunakasema wamkapi anasali mtu sali kitabu la uturutu wao wala usuwa wala nini wala nini hadi pesa kusiasi wala usuriasi nani kakataa umekuta kumaksudi metoka hapa kakataa tarawehe na wiki sema bana, sema na moto tayari tingi mzetu moto sema uongo. Mtu wanafiki katika zama za Mtume kwa namna hivi wanakuja kwenye darasa za Mtume kwenye mauzi za Mtume sababu yake makhsusi imekuja nahnu alam yastamiuna bi nahnu alam bima yastamiuna bi yastamiuna ilaika tunajua ile sababu anaojia kusikiliza hawaji kutaka silaha bana wala faida hao makafiri kuja kusaidia wakaenda kwenye maneno ya mtume hawezi yeye faida afikiria kasi yangu kwa basi na pia ndio ambaye wajipakaje mali ya mnafiki na makafiri na pana nahnu aalamu bima yastamiuna bihi kiza samiu la ilaika tunajua bana ile sababu iliyowaleta hawa wengine hapa kwa mtume kwa ndio nifanyisha hapa haya nifanyisha watu kama nafika kwa makafiri basi kiza samiu la ilaika wa idh najua tunaweza hata ukasema hivi basi kasi auri ndio alikuwa tamauna bil kadhibi wana kuja kwa mtume kusikiliza bil kadhibi ile kasi uongo tu ndio ndio anafanya kazi hiyo Sekwa. Na pangu basi. Sammauna li kabili. Sammauna li kawmi akharina lam yatuka. Wana kuja kusikiliza hapa. Wawafikishia watu wengine. Wengine haajar kuma kujube bawa kusikiliza. Tantule kwa hivyo. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Wana yajewuza li maneno na bahari pake. Kasa pekino kajewuza jewuza. Kika kazi nzuri. Utakwa bahari pake. Basi. Kulu ayatu. Waradaka ala kufari. Yajuru bibaydiha ala ufatibu linida. Kila aya ilo utalikia makafiri, itamkabata na islamu. Mada mwanafanya kitendofa utenjia. Basi hanyo makosa ya mtu. Mesio makosa kutukana mtu, wana kumtukua mtu wa mtu, wana nini. Mwadi ile rai, hizuri. Nekatia. Kama hiyo, ya pita sababiru. Mtume atasikiliza rai ya sena wabakari na wikideo. Wawawachiwe wale mateka. Na mku kasema sivyo, kato kwa hajasema katiwa, kasema. Wa idha lakitumu lagi kafaru fadarba rikabu. Mki kutale makafiri mwazo, piga barabara, kata nishwa. Hatta idha kasumuhum, jofa sili wataka. Mtaka kama shinga barabara huwa na kukutu hapa na kuwa. Nakitifika mamara awali, jofa kama kutaya makafiri. Mna kwenye kuwatia, kama kukumpia, jofa kwa sengi na mlai. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu aswa hatta yuthina fil ardi yo haqi ya mtume kuwa na mateka hatta yuthina fil ardi mpaka pate nguvu katika ardhi wao kama kafiri hawana nguvu tena yani kuwa katika hili iko na nguvu bado mbatie ndiisha baada katini laula kitabun min Allah sadaqa لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ كُنْتَ فِي كِتَابٍ تَمْكُوكِ لِكِتَابِيَا وَأَنْتَ هَتَسْرِي بِكُوسَا إِلَى كُبَّةِ مَكْسُودِي جَبَتَ غَادَ نِيَ كُبَّةِ مَكْسُودِي فَلَا مَكْسُودِي فَاتِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا كُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا إِذْ سَيَأْتِينَا رِزْقُكُمْ مَا بَلَمْ نَهِيَ فِيهِ دِينُ الْمُتُومَةِ تَمَسَّمَا أَنَا بَنَتَ قَفْرَهِ شَوَتَسِ anafurahisha kila mtu mtume fabima rahmatin min Allah lintahum kwa ajili ya rehema kubwa Mungu anakupa umekuwa daini kwa watu wote sio sema nyumbani tume daini kabisa fabima rahmatin min Allah lintahum walau kunta fadhlan qalib alqalbi lanfadu min hawlika walau kunta fadhlan lau ungekuwa na maneno makali makali kadi bal kadi moyo mgumu lam fatu bi hakika kwa nyiko watu sijua pata bwana wewe maneno mazuri mtu anyoka pangoni basi ndio katule mtu umesiku ile kama kidogo kazidisha wasikiliza wale wake zake akamharimisha ile suria yake ambao kitaraje kasana nawe na iko ruhusa kuoa mtume kwa karota kamwenyewe na kila mtu anapewa haki yake imekusudini wao kwa kumondoshia mtume haki yake kasuria wakati mnasibisha mpaka kama hakibisha mkewe akasema haramu ni yangu na hii wallahi sitakikaa na kile ndio mdo kabisa ya yuha nabii eh mtume lima tuharimu ma hada Allah laka kwa nini unaharimisha jambo ambalo Mungu kukuhalalishia tabtawi mafat azwajika kwa nini unataka kuharibisha wake zako usifanye والله غفور رحيم ننجو انا سامحه تتسامحي انت سامحتين في سوزي قد فرض الله لكم تحله ايمانكم سمك وملك شريعه يكفوك كيابو كوتي كيابو تابو اوه اوه بيلي بيلي كوتي اعطى جامبو Pusu apa kau yang sesuri ini? Buncah. Siapa, Pak? Siapa? Buncah siapa, Pak? Untuk dua orang yang pulang ni, Pak. Wabah, ya sakit, Pak. Kita hukum dia mau siap. Janji. Apa, Pak? Kau tak pernah kata, saya tidak ada kepada siapa. Buncah siapa, Pak? Saya tak pernah sekolah ni. Maka saya buka ni. Buka suku satu. Bisa masku, memaskini kumi. Tiba-tiba ini. Awapnya kita baca, pun kita baca cipu atau kumi. Matamu mengapa? Wajampo, kalau pernah nahi si suri, tak buta. Data jangan lupa, data jangan lupa, urutkan dia imanikum. Mungkin pandi di dalam, pun kau kisui. Besar, besar, itu urut kau terus. Tidak bila yang cuma, sampai berapa sema. Walikwa kau munafiqi. Wanajidai kuhuduri akan kita salah nama kineo. Ili kuwa banisha maislamu, kuwa wawo maislamu, hali kuwa si maislamu. Unafiki wanayoshika, wanasema. Nakhsha tusibana daira. Tunachelea bana ulimwengu huu. Ulimwengu duara, unazunguka bana. Mara utapata hawa, mara utapata hawa. Kishikana mtu moja, utahirikishwani. Haa, huku tuwepo, huku tuwepo, unafiki. Upopo. Hawa. Wanahudhuria katika swala lakini swala zenyewe zema kaka wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wanahudhuria katika swala wanahudhuria mtu alisimama kidogo mudabbira baina dhalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai hawako huko na hawako huko basi tako vita. Wanaona taabu kwenda vitani. Na wao wanajidai Waislamu. Basi uje kutoa toa udhuru, mimi na hivi, mimi na hivi, mimi na hivi. Niparusa mimi sende. Na namna hivi, mtume na parusa. Basi mkumbile kabla. Yaani mko parusa bwana. Basi ndio basi. Sawa tukuje sisi, tutapulikana kwa homa na pia. Kwa pale na kata sababu, ndio kali parusa, ndio kali parusa. Wajaa al-mu'adhdhiruna min al-arabi. Dana lahu. Wanakuja kwa udhuru mimi na hivi, mimi na hivi. Ndiyo nasema, ina buyuta na aura, majumba yetu hayana watu, tutoto kete kwa tabu, na hivi, wa mihma yakulu zambi, wala tafini, niperusa selvitani, mimi napenda wanawake, itona wanata kizunguko, wakati mtume anakwenda vita ba Tabuk. Masafa marefu. Masafa marefu. Wanahataki kwenda, wanaona tabu. Nono gopa kuzani kuzi kutapulikana. Maki mahudari kama kuzani. Wa min ahali mari madina kibaradu wa narifaki. Wa mebopea barabara katika unafiki. La kana mwa. Tawesi kwa jua. Kwa ugezo ugezo wa. Basi ugezo kwa kwa kwa huzuru na hibi na hibi na hibi. Wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa safari ndefu ilikuwa kutoka Madina kwenda kupigana Shamu huko ambayo ilikuwa katika chini ya dola ya Roman Warumi waliotabu kubwa kabisa wakati wa joto kubwa. Basi lakini mtoto wa uzuri kwa mtume wa mimi mnayakuru dhambi wala tafsini yanajibu mimi ni perusa usiniachie kwa dabitani utanikia katika baba na mimi napenda wanawake lakini wanawake kirabu imeshajuelea. Huko wanawake wapi mchoro sitahamili bana kwenda vitani huko kutadhuru nini? Kitani utasende. Wanjira kujira gani? Man yakulu dhambi wala tafsini ada fil fitri sakatu. Wa inna jahannama la mahiyatu bil kafirin. Ndio waja al mu'adhdhiruna bil arabi wa kaja al mabidu kita udhuru udhuru. Kitu na baru. Akakata kutu. Kani una kaudhuru? Kani usine bali. Atatambuli sana. Huyu mpwede ya mgeo, sasele pete sababu kwa mtu mbele mtarusa, mtu mbele mtarusa. Ndiyo ile, mtile kita kama ndawama leo, kupata. Lima zinta lahu, hata ya tabajiana na kalina diyo, sadakuwa tala bakazi, lima. Kwa hiyo na parusa bwana wewe, kiyo ape, ipa tukikana mkweli nani, mongo nani. Hii kwa hiyo pata furusa, kama kwa hiyo na haya, kwa kosa hiyo, kwa kosa kitu. Bile bile, mtu mbele alikuwa na hii, hamu kubwa, hamu kubwa. Anataka watu wa kusilimu, kusilimu, kusilimu. Kami hizi, mkua hapendi mambo ya tefilipuna mazito, mazito. Kema. Lakali, ya akum rasulu, mkakusikum. عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تهتين زوري لقد جاءكم رسول أبك ديان من تبوكم من أنفسكم جيسي مدر نيني من هدام كبنيني كهيبر قولين هروما عزيز عليه ما عدلتم لما شاكت بيوياك بشكرانه مصوبة كتبت بشاكت مصوبة بشاكت ما بابا نماما مصوبة عزيز عليه ما عدلتم مشاكت بيوياك بشكرانه أرفوكم فيديني أنا ونم تيجي مطور أنا ونم تيجي مطور أنا ونم تيجي مطور أنا ونم تيجي مطور الذين يقصدون شيئا يبي أنا استكثرنا نفوسي وهو خاطي أنا بتجا متوجه نفوسي لا نفوسي كيف جبت في أرياك وجب فكسي ما تقول تكيد فكلاك أنا ما تزجاك يتبقى بيشمك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم لما شاك بيمتم لما شكاني هم لا يجب أن تفعل ما شاك لا تكفيجا ما شكاني لا دنيا ولا خيرا كما مزايدة تتواتي حريص عليكم انا قبة يلي انا تتجوت تنسبيم ومتفت موتو بس كتابيك واتو هفقاتنا نشوم واتتابيك هتمو سبياني ليكو كتابي سيدي فلا تذهب نفسك عليهم حسراتي اسكو توفتر رهو يا قبوري فنيون هم تيترني دي وانتي يا لو فاتك فاتك فاتك فاتك بيرياتي وانتو كتابي شا انا بمتو أبونا منعي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تتوليس وانا واتوا بطولي وانا كيدا بطولي تتزياك تتزياك وقوان بيا ألو فاتك فاتك فاتك فاتك شوك فاتك لعبوي واني فلان كيدا بطول واني فلان كيدا بطول تلك لعبوا معك سيبوي سيني وانا فاتك وكم فاتك استقامي لك بس كفول الجياء لكن تمير كبير بسينا أني فاري ونسام وانا تو نسام وما أنت عليه بوكيل wewe hukuwakilishwa juu yao kwa vijana kwa hifadhi na kwa chunga sasa hapo innama anta mundhirun wewe umeletwa kuonya walikundi kaumi hadi na kila mtu alipata mmojaji wake hoja kwa mnaibu kitabisha ukaona uchungua kaona taabu wala tahzan alayhi usihuzunike juu yao hata kitu basi aibali hukuri kabila anapata taabu basi naambia ina alaika dadalahu فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إذا كنت تركه ياكو فبسكيكو تقوك لبالي يعني إنه بلتالي سمعي فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أجبا جبك تركه ياكو ياكو فبسكيكو إيدي بمسكيكو دونكو سينيها أروز بلان بيك أروز سينيه من النهي انتو سقل لدان بيك شوكو سينيه لدان بيك فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لابدو تيتو ورهو ياكو كوكو فتية وكوكو فتا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث كوكو هامين من نهاية أسفا وكوكرو بحضور الكبارين حاتو وكت مجين امسو ميا تفانيا جامبو أمبالو لنتك اليو اليوم كالفا يبالينا فيلي كالفا يوم كدوغو فاتي جوكي هامو هامو جوكو كتو سبينزوات ili kwa mtume akitaka sana wasilimu wale watu wakubwa hamaka kwa sababu dasturi nasu wala dini muluki watu dasturi wanafuata wakubwa wao akaona wakisilimu wakubwa maka wadogo watafuata lakini kwa bahati mbaya maka wamefuata leo wadogo wadogo wanyonge wanyonge ikawa ndio kubwa hapati wase ni mtu gani kiongozo pia atafuata jirani dini nini ya kutukana tena لو كان خيرا ما سبقونا إليه وكتما لو قادمه خير أكيد تقول يا بلالي بانا بلالك تقول يتحاجة كنت تقول يوري وتنسيت تقول يوري وكوبا من أسكبار تدرت لك كتازة ويجي يوري وكوبا إلو أدوغ وفات لكن بحاتي وانشا بفتر أدوغ وكوبا لك وعاكو في ذلك لكن بنت وليو أدوغ أدوغ وتسكيس وتهيد وتهيد بحاتي بتبهام ويأكي كوبا كتاكا وسليم وكوبا hata siku moja kwa bahati nakwambia tena hata siku moja kwa bahati kwani kuja baadhi ya waliokubwa hao wakubwa kweli kweli wakatoka mjia mtume pale kuja kumuuliza swala na hivi mtume akatubali akaona nikijibizana nao haraka vizuri kabisa yataingia meno akilini kwa yapate. Akatumai siku hiyo, akaja kujionya kwa heri ya Mtume.